ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا نقشہ بدل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، عالم ناشناسی میں اے ہم نوا دیکھنا ایسے عظمت مصطفیٰ، عالم ناشناسی میں اے ہم نوا مصطفیٰ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، سرور انبیاء نسے بے قفا شاہ کو مکان دیے سجا، آپ کی گرنگاہ کرم ہو گئی، آپ کی گرنگاہ کرم ہو گئی، ہر علاوہ کے رحمت میں جھل جائے گا، آپ کی گرنگاہ کرم ہو گئی، میرا کیا کر سکے بھنور میں بنا، ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا، میرا کیا کر سکے بھنور میں بنا، ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا، آپ کا نام لیتے ہی میرا ملا، آپ کا نام لیتے ہی میرا ملا، ڈوبتے سنبھل جائے گا، آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا، میری قسمت کا لکھا بدل جائے گا، لاج رکھنی پڑے گی تمہیں ہر جگہ، میری قسمت کا لکھا بدل جائے گا، لاج رکھنی پڑے گی تمہیں ہر جگہ، میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ، میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ، آپ کے منہ سے جو بھی نکل جائے گا، میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ، اپنی چوکھٹ میں سرکار بلوائیں گے، کچھ بے کر کے بارے میں فرمائیے، اپنی چوکھٹ پہ سرکار بلوائیے، کچھ تو ہم سب کے بارے میں فرمائیے، یا حبیب خدا چلے آئیے، یا حبیب خدا اب چلے آئیے، ورنہ بیمار کا دم نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، نظر کانپ اٹھے گی۔